comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Estrenem un flamant mes de desembre. El dia és esplèndid, estem ja animats i estàs en bona companyia. Des d'ara i fins les dos, si vols estar amb nosaltres, cosa que t'agraïm, pues estarem en bon rotllo contant l'actualitat, com sempre, de València en València Abierta. I quan dic bona companyia, per descomptat, estic referint-me a la capitana general tècnica i de realització del programa, Arantxa Ferrer. Què tal, artista? Hola, Chimo. Com va? Molt bé. Mira, estic com... este matí me feia gràcia un oient que me dia ponme la canción que quieras que yo solo puedo pensar en el puente. Pues així estic. Ai... Pues va a ser uns dies estupendo, eh? Des de divendres i que puga ja anar tancant la paret a migdia i tornar a la feina dimecres. Té, que bo, té, que bé, té, que a gust, perquè el dilluns compta com a festiu. Bueno, això ja ho sabreu en la feina, que no és un puente de que me la cojo a la remanguilla, sinó que compta com a festiu. No sé quin dia és el que és desplaçat, però bueno, en definitiva, el que siga religiós per les Immaculades i el que no per les Constitucions, el cas és que esta setmana va caravall. Va caravall. No en lo futbolístic, ni molt menys. Ahir escoltàvem a la presidenta del València, club de futbol, Lei Hun-chan. A veure, vaig a tornar a dir. La presidenta del València, Lei Hun-chan. Tu això li ho hauries dit a un tipus pitó? Bueno, és que, per l'amor de Déu, vull dir, però és la realitat que tenim. El president del València és de Singapur, hem venut el club a un nom, el xino li diuen així, en fi, el got i això. I està allà i no mos aclarim, perquè així el que mana realment és un representant de futbolistes i d'entrenadors, que a més ha ficat la pota molt greument en l'equip. I en fi, i així és conforme estem. Lei Hun realment és la que mana? Ara ho aclarirem tot això, perquè pareix ser que de les declaracions d'ahir s'inferix que el València vol distanciar-se de Jorge Méndez. No està anant la cosa bé. Bueno, ho analitzarem i ho comentarem en el tram a la 1:05 que dediquem habitualment a la informació del València. I escolta, parlant de... Bueno, en este cas, el xino, li diu... El xino no ha puesto ni uno, diu la gent al Mor Santa. No ha puesto ni uno. N'hi ha un altre xino que... com li diuen a este? Wanda, de los Wanda de tota la vida, que veu que també tenia interès en comprar el València en el seu dia. Vau sentir parlar d'una altra oferta? Pues este home, bueno, que és una enorme empresa, que és un gegant, que és l'home més milionari, li diuen Wang Jiangling a este home. Té pasta este, té diners per tapar-nos a tots. Igual que si ho comptes en dòlars, en euros, que en yuans, que és la moneda d'allà de Xina. Este té pasta. N'hi ha un altre que li diuen Jack Ma, un altre xino, este és xino de la Xina, que és el que ha fundat Alibaba, que és com si digueres una plataforma de compra-venta allà en Xina, que diu que és la mundial. Ara en el Black Friday és bo que li han enxufat una de diners a este home. Pues ahí estan competint quin és el número 1 i qui és el número 2. Diners ne té per tapar. I diu el Diario del Pueblo, bueno, és una informació que replega l'agència EFE, el Diario del Pueblo és com la hoja parroquial del Partit Comunista de la Xina, que són els que manen allí en Xina. I diu que ha fet una oferta per 1.200 milions d'euros, són més de 8.000 milions de yuans, la moneda xinesa, que diu que vol comprar Marina d'Or. Mira, jo crec que els pegues xinos. Vull dir, no, perquè la... Sense... Cada un té una, un referent estètic, hi ha qui li agrada una cosa i a qui li agrada una altra. Jo, particularment, a nivell estètic, Marina d'Or, m'agarra un poc de... me planten els cabells perquè massa llumeneta i massa d'això. Però hi ha qui li agrada este tipus de rotllo així com tipus Las Vegas. I a més dona molts llocs de treball, eh? Ojo que ahí tenim un forat molt gros, no només a nivell personal el seu propietari, Jesús Ger, i les seues empreses, sinó en general ahí tenim un embolic fort, important. Tots perquè d'alguna manera ho acabem pagant de l'esclafit de la bombolla i tot això. Bueno, si resulta que això és de veres i este home posa els diners, poden vindre xinos així? Te pots imaginar, Marina d'Or ple de xinos. Bueno, pues és una informació que està ahí, encara que hola, Sílvia Tomàs, que hola, tal, bon Ximo, dia. Bon dia. Ha anat a veure a les fonts, han contactat els nostres companys de la delegació de Castelló i has parlat, a més, en el portaveu d'este complexe de Marina d'Or de Castelló, el senyor Viúdez, Alberto Viúdez. Total, que ningú confirma ni desmentís, però la informació està ahí i el que diu el diari del Pueblo Chino, pues a ver, però alguna cosa serà. Podria ser un globo sonda, podria ser una informació interessada. No sé, no? No seré jo la que porte la contrària al diari chino, eh? Que està que allí, ja sabes. People's Daily. Diga lo que diga. Fa una edició en castellà i tot, eh? Una edició en castellà. Sí, sí, sí, ja ho he vist, ja ho he vist. Ho hem descobert avui. Sí, és cert. Bueno, hem estat parlant tant en companys periodistes com en el director de comunicació i al final és lo mateix. Ni confirmo ni desmiento i els companys que han seguit informacions paregudes pues diuen que hi ha voltes que apareixen estos globos sonda, que a voltes pues sí, tenen prou de tingut i se poden confirmar i altres voltes com este, pues, és difícil parlar en els xinos per a confirmar. El cas és que sí que és cert que hi ha hagut delegacions de xinesos visitant Marina d'Or, però com també hi ha hagut delegacions d'altres països, de Qatar, dels Emirats Àrabs i que tenen pues, propostes concretes, sí, però no poden confirmar perquè també són coses que se porten des de dalt, vull dir, les negociacions al final són coses que es porten a despatxos i no als gabinets de comunicació. Entonces és un poc esperar, però com tu dius, és que els pega. A mi me pega. És que els pega. Perquè jo no sé quantes places n'hi haurà allí de... Bueno, pues, golf no n'hi ha, per cert, perquè apareix en el... Apareixen les informacions, sí. I un campo de golf, i un no, campo de golf. Això m'han dit jo. No té camp de golf. Golf no tenim. Igual de minigolf. Ara, balnearis, o sigui, piscines, tendes, hotels, llums, grans, xicotes, llums. Apartaments. Tu has vist les cabalgates que fan allà? No. En estiu fan unes cabalgates. Això és bàrbaro. Tu és la quantitat de faena, és que conec personal que es dedica al tema eixa i tal. Sí. Entonces fan carrosses, i fan cabalgat, però cabalgat és de tipo un poc Rio de Janeiro, un poc així sí, no. La batalla de flors, així no tot. Se fan notar, se fan notar. Beautiful, beautiful, oh, València, beautiful. És un poc paguiris tot. Però imagina't els xinos, si no poden flipar. Ai, poden flipar. Al·lucines, quan hi ha tants. I a més cada volta tenen més capacitat econòmica. Escolta, i després d'Orpesa se venen a ser a València, fan gasto i escolta, ja arreglem un bony pequeny i un bony important. Tot el que siga reflotar un complexe que dona tanta faena i que repercutís econòmicament tan fortament en la plana, jo suposo que bueno, al final tot revertís positivament. Molts coneguem a gent que inclús així de València, que va a treballar els caps de setmana o en estiu a Marina d'Or. I al final és necessari que aquest complexe continuï mantenint-se. Recordem, està en concurs d'acreedors i, per tant, sí que el tema de que hi ha gent ofertes pues, és una informació que pot ser veritat i que és, objectivament és necessària. O sigui, està en el mercat, Marina d'Or. T'imagines que és la playa de Xina? Oropesa! La playa de Xina, això seria un escàndal. T'imagines que les... Bueno. Com es diu les línies aèries xineses? No sé, ai, no acaben sé. Tenint vol directe a Castelló, a l'aeroport. Ostres, és que al final... És l'aeroport. Sí, sí, sí. Ara s'ha complit un any en presó de Carlos Fabra. Venien recordant les cròniques que està l'home aixina delicat de salut i tenen que anar fent-li allí un... I proves mèdiques, això. Però allí està, eh? Està en la trena, està allí. Està allí. Què més farem? En el remat del programa anem a parlar en Carmen Arcaide, la presentadora i, en fi, pipireta i amb bona gent d'una fundació que se diu Lazarus, perquè han posat en marxa un merescudíssim homenatge a un gran de la interpretació, com és Antonio Ferrandis, en la memòria de tots i d'una generació sencera, serà Chanquete tota la vida de Déu. Bueno, pues el artista Paterner va tindre un homenatge molt bonic en el principal, que estan preparant-li. Merescut. Un homenatge molt cuidat que porten preparant des de fa molt de temps i amb una vessant solidària important, i és este projecte Lazarus, que és una fundació que recapta recursos per a investigacions de lesions medulars. Hi ha bueno, molta informació que volem comentar amb ells, perquè sí que n'hi ha un estudi que estava molt a prop d'aconseguir resultats positius en aquestes investigacions, i ells tenen molta fe, i per clar, es necessiten molts recursos per a aquestes investigacions. Un ratet també per a estar bé, per al teu benestar, per a que te relaxes en bona companyia, vindrà Arnau Benlloc, periodista especialitzat en el canvi, i avui ve a deixar-nos, a donar-nos maneres d'estar bé, de com ell diu, connectar a la font. Mira, avui mos proposa, toca i que te toquen. Mira, saps? Sí, el contacte, el pell a pell. L'abracet, el pell a pell, sí, interessant això també. Bueno, ara ho parlarem també en Arnau, però avui és un dia de portes el llacet roig o no el portes, estem tots per descomptat en la lluita per la erradicació del SIDA. És cert que les xifres més recents que facilita el Ministeri de Sanitat no són gens bones, i hem de ser conscients de que tots som vulnerables. És a dir, no és una malaltia que, encara que majoritàriament la puguen contraure homes homosexuals, no. En una relació sexual ocasional sense protecció pots acabar agarrant el SIDA. I ojo, que el més important és una sexualitat informada, així que ha passat molt de temps. Mira, durant aquests dies, a més, estàvem recordant el 24 aniversari de Freddie Mercury, doncs una de les veus i de les icones, junt amb, no sé, Rod Hudson, per exemple, de la lluita contra el SIDA. I en fi, jo crec que avui és dia també de reivindicar, i en fi, estem proper de curar-lo, això també és deberes, d'animar, de cronificar-lo, però sobretot de cronificar-lo, sí. Sí, que siga una enfermedad crònica, com diguem sempre en el càncer, però és cert que també hi ha que fer una labor de prevenció un poquet més intensa, perquè les dades al final diuen que cada any es diagnostiquen vora 3.300 casos nous a Espanya, en concret a 2014 350 a la Comunitat Valenciana, i com tu deies, encara que el perfil és el d'un home homosexual entre 25 i 34 anys, sí que és cert que el 26% de les persones contrauen esta enfermedad en relacions heterosexuals, i encara també parlem de xifres de vora el 17% que es contrauen en transfusions i en els hospitals, en àmbits sanitaris. Informació. No sé, d'alguna manera tenim que estar molt a prop de les noves generacions, que no veuen el SIDA com un perill. És al·lucinant. Estic llegint, el 70% dels joves no es preocupa contraure la malaltia. I no, són els més actius i els que estan més exposats. Crec que hauríem de fer una labor de conscienciació, de formació en les escoles, però des de ben xicotets. I clar, sí que és cert que hi ha una data positiva, i és que en els últims 10 anys la taxa de mortalitat ha baixat moltíssim, però continua morint gent per el SIDA, i continuen vora un 20% de les persones infectades sense estar diagnosticades encara. Això és superfort, portar el virus i no saber que el temps. La prova és realment molt senzilla, davant de qualsevol dubte que tingues, i sobretot és molt important, si estàs tratant-te, no se transmet. Això també és important en el tema de la exclusió, sobretot en els entorns de caràcter laboral, sobretot, encara n'hi ha certa exclusió. Mira, avui l'Institut de la Felicitat ha posat un Twitter que m'agrada molt, mencionant el gran Isaac Asimov, un gran divulgador científic inqüestionable, no?, i autor de llibres fonamentals. Era seropositiu i dia: negar un fet és el més fàcil del món, molta gent ho fa, però el fet segueix sent un fet, i el fet és que avui en dia encara estem en la lluita contra el SIDA. Us pareix que recordem la veu del gran Freddie Mercury? Va faltar un 24 de novembre, fa poquet recordàvem que fa 24 anys ens va deixar per la SIDA Freddie Mercury. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. Las mejores oportunidades siempre se hacen esperar. Y en Mercedes-Benz Valencia te las acercamos a la feria. Ven al stand de Mercedes-Benz Valencia en la Feria del Automóvil y consigue tu Mercedes o Smart seminuevo con 4 años de garantía y además con condiciones especiales de financiación. Te esperamos del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Torna a la Fira de l'Automòbil. Més de 37 marques i 3.000 vehicles amb descompte fins a 6.000 euros. Del 4 al 8 de desembre a Fira València. I ara este ratet així en València Abierta. A veure, igual en casa teniu el projecte xulo i bonico per a la xiqueta o per al xiquet de fer la comunió, però que és una cosa bonica en casa i sempre tota la vida s'ha fet, i mira, anem a pintar-li l'habitació al xiquet, anem a canviar-li els mobles, que això és molt valencià de fer, i després, clar, com portem el xiquet? Això de marinerito, això ja no se du. Ara se duen altres coses més modernes. Les xiquetes també van, no van tan... Ai, van mudaetes, però en una altra cosa. Hi ha una altra moda per a la comunió de les xiquetes, que realment estan bellíssimes, i dels xiquets. I d'això anem a parlar avui en el nostre gurú de la moda, que és Josep Lozano, al que tirem molt en falta també per així. Ah, però jo vinc quan vulgués, eh? Vine més, a veure. Ah, no, també, jo, si tu me dius, vine, jo, vamos, demà, jo així. Un plaer, o sea, quan fas falta. Estàs, tu ja ho saps, molt bé, vale, i tu? Jo també, mos veig en fa res, en ese estupendo programa de televisió. Cada setmana estem ahí. Cada setmana estem ahí, que hi ha que promocionar-lo. Claro, sí. El dijous a les 10 i 9 i tinc... mitja, 21:30. 9 i mitja, sí. Ahí estem, Ximo i companyia, en molta companyia, bons, no? Amics. Perquè som bons amics. Esta setmana ja s'incorporarà Susanita Wolf. Que bé, farem pleno, sí, ja el 15, aquí, que es diu. Farem pleno. I que... Què ens portes avui? Bueno, avui... De moda, de comunió. He vist les fotos, mm-hmm, del talent de la dona que tenim al nostre costat. La presentarem. Especialitzada en esta moda per a xiquets. És que les xiquetes estan... tan boniques. Sí. I els xiquets tan elegants, sí, i tan xulos. Però no, però és que tu ho has explicat, no? Perfectament, no? Pensem que tenim un arqueotip de la moda, sobretot de cerimònia, en este cas no solament de cerimònia, tinaixes, perquè ja fa també tratges de, per a casar-se, bueno, ella diu que són per a casar-se, però jo m'esposaré, bueno, jo no, jo recomanaria que alguna que altra s'esposara, que anirien millor arreglaetes i vestidetes si esta dona fa el disseny, perquè ella és una de les grans dissenyadores que tenim no solament a la Comunitat Valenciana, sinó al territori espanyol, i possiblement la més distinta i distinguida que pugui existir en el panorama de la moda espanyola. Ella és Hortensia Maeso i avui està amb nosaltres. A més, és valenciana, i clar, cada volta que parlem de moda, disseny, València, una dissenyadora guapa, pues Hortensia està ahí. Hola, Hortensia. Hola. ¿Qué tal, Pelania? Y orgullosa de ser valenciana, ¿eh? Claro que sí, lo llevas muy a gala. ¿Se nota? Te has criado como en la novela del tiempo entre costuras, ¿no? Tú te has criado. Ella se ha criado. Sí, sí, sí. Puntáis en casa. ¿Qué hemos contado? Lo tuyo es siempre la moda. La verdad es que yo lo he mamado desde pequeñita. Es algo que renunciaba a ello, porque dices, la rebeldía esta que te nace cuando eres pequeña o cuando eres adolescente, que decir, yo no quiero esto para mí. Y mira, luego por castigo. Bueno, por castigo, por suerte tampoco. Yo creo que pasa como en los cuentos, Hortensia. Esto que te pinchas con la aguja y se te mete dentro como el virus de la moda. No, y ya no, más, ha habido, yo ya no sé, ha habido coser, manera de despegarlo, ¿no? Coser no sé, fíjate, no sé nada. Y si coso un botón lo veo tan mal y tan horroroso. Mi madre era diseñadora, aparte de... Ella también cosía, lo hacía todo. Hacía su patrón, sus dibujos, sus bocetos. Y además llevaba la prenda hasta el final. yo esa parte no la he adquirido de ella. Con lo cual me siento pequeñita a su lado, porque saberlo hacer todo para mí es, bueno, eso de quitarte el sombrero. Ah, qué bonita. Pero bueno, sí que he mamado ese lado del diseño, que es el que me ha nacido y el que tengo. Bueno, fer-nos un perfil de Hortensia, de lo que fa. És que és tan difícil explicar-lo. En una imatge es veuria molt fàcilment. Així claro. Que jo trobo que igual el millor és que visiten la seva pàgina web i les seues col·leccions. Sí, efectivament. Però com són? Tu que t'expliques tan bé, Josep? Bueno, pues és un món, jo diria, ante tot romàntic i que d'alguna manera definís, és una mescla entre lo que mos donaria de per si el famós I más D, que és interessantíssim reivindicar-lo en este cas més que mai, perquè el disseny fa falta, és algo que no ho trobes habitualment en les col·leccions, sempre trobes que les col·leccions es pareixen unes a les altres. En este cas és una mescla entre romanticisme i disseny en el més pur sentit de la paraula, en una fusió en la que damunt te du a llocs meravellosos i a moments estupendos que sempre recordes, perquè d'alguna manera imprimís no solament caràcter sinó estacionalitat. Mm-hmm. Jo, al marge de les tendències, vestir d'Hortensia Maeso és reivindicar la paraula moda en genèric, moda en el pur sentit de lo que és la paraula, forma, manera, hàbit de vestir, i en este cas de vestir contemporàniament i d'una manera especial. Tu firma en solitari se llama Les Enfants de l'Eden, esa cosa de no? Bueno, ara ja tenemos... ¿Lo has cambiado? Tenemos dos marcas ya, porque, bueno, hay un pequeño paréntesis con la marca Hortensia Maeso, que es la que todo el mundo reclamaba que yo pusiera. De hecho, puse una vez en Facebook, a ver, busco marca, sugerencias, y todo el mundo, Hortensia Maeso, yo no lo podía utilizar porque estaba registrado con otra firma. Actualmente ya es propiedad nuestra, y tenemos Les Enfants de l'Eden, que la vamos a ir canalizando más a la línea de bebés. Uh-huh. Y tenemos Hortensia Maeso, que es la alta costura, digamos, las prendas de alta costura para novia, para comunión y para teenagers. Y acabas de abrir tienda. Sí, acabo de abrir nueva tienda. Nueva tienda, una vez porque más. Sí, empecé con la pop-up hace 3 años, bueno, en mi nueva trayectoria. Al siguiente año arriesgué un poquito más, ya me fui a Jorge Juan, y este año hemos arriesgado un poquito todo más, y ya esperamos quedarnos ahí 10 años por lo menos, que es el contrato que se ha firmado. Una tienda con 200 metros que tiene distintos salones para ya todas las parcelas, empezando desde el bebé, luego pasando por la ceremonia, la comunión, la moda juvenil y luego la novia. Qué chulo. O sea, ¿y dónde te encontramos, Hortensia? Sí, en Jorge Juan 36. Bueno, estupendo. Entonces, hace poco, además, en el mercado de Colón, Josep, vamos a comentar ahí en el programa de la tele, hiciste la, no sé, presentación de la nueva colección. Sí. Sí, Pupes. Pupes, ¿no? Pupes 2016. Las muñequitas, ¿cómo son esas muñecas? Bueno, pues la verdad es que si quiero remontar un poquito a cómo surgió la idea, y es que fijándome en una pastelería, en las tartas, dije, jolín, pero si es que todas las ceremonias se representan con muñecos siempre. Es verdad, ¿no? Es verdad, sí. El bautizo, la comunión, la boda, el aniversario, siempre aparecen muñecos en esas tartas, en ese día de ceremonia, dije... Esto significa algo, y empecé a darle vueltas, empecé a meterme pues en temas para buscar inspiración, Pinterest y muñecas, y ir analizando un poco, buscando, bueno, Josep lo sabe que también ha estudiado moda, pues que siempre vamos remontando, ¿no?, a tiempos pasados, y decir, hay tanto que explorar en los muñecos y en las muñecas. Es que es un mundo que dices... Qué mundo, cosa tan bonita. Es verdad. Cuánto había ahí que hacer. Y sobre todo en las muñecas jugadas, porque sí. Yo hay algo en tus colecciones que me gusta muchísimo, y es que la ropa no es que no parezca nueva, no es la manera de decirlo, pero no pareix que vaches mudat, arreglat, ¿no? Això que te fiques un traje de comunió. Mira, yo odio las ceremonias donde veo disfrazada a la gente, que generalmente suele ser así. Es decir, sí. ¿A qué llamo yo disfraz? A vestir de una forma que habitualmente no lo vas a hacer, pero ni siquiera a parecerse o a continuar una línea de forma o manera de vestir. Y en tu caso, aunque se vistan de una forma especial, compren un vestido especial para ese día, nunca huele a algo nuevo, así como... Sí. como algo que te lo colocas dentro y vas incómodo. Y sobre todo quiero reivindicar tu colección para niños, niños chicos, me refiero, porque es un niño totalmente, vamos, si en niña ya rizas el rizo, en niño no es que los rices, en niños te saltas el charco y entonces sí. Nos traes unos niños absolutamente... Es que ahí viene todo un poco motivado a que yo no he tenido niños varones, he tenido 3 niñas y cada vez que estaba embarazada quería niños porque me apetecía mucho vestir a los chicos, o sea, no podía. Y es algo que me nace, que me gusta muchísimo, que además veo que casi nadie se preocupa por ellos. Y hay tanto que hacer con los chicos que insistí mucho, estuve a punto de abandonar porque no se vendía. Y es cierto lo que te decían las tiendas, no, es que el chico no se vende. Pues estuve ahí, RQR. Hay cosas muy chulas, los chicos con las bermudas, con sí. Esas chaquetitas, con esos tejidos naturales, que también es claro, algo que se... Claro, pero luego ellos se ven guapos. Ellos se ven guapos. Y sobre todo que no es una figura de hombre pequeño. Ese es el tema. Sí. No son hombres, no son hombres pequeños, es verdad. Y después quiero comentar un poco una cosa que he leído esta mañana, Hortensia. Si me lo permites, Chimo, no sé cómo andamos de tiempo, pero... Un par de minutitos nos queda. Perfecto. Cuéntanos algo sobre el cortometraje ese Contando Estrellas, ese corto que acabas de hacer como colaboración, donde se va a ver, es un corto muy importante porque va a representarse seguramente en los Oscars, ¿no? Va a ser está promocionado y está enfocado a nivel internacional para dar a conocer una enfermedad nueva. Exacto. Y que me pidieron colaboración y la verdad porque querían introducir en la película un pequeño desfile de niños y tal y me llamaron y la verdad es que cuando me presentan algo benéfico o por alguna causa concreta y a mí se me eriza un poquito la piel y no puedo dejar de decir que no. Sí, porque además es una enfermedad rara que es la mastocitosis. Mastocitosis, que es una enfermedad de las denominadas raras. Es una enfermedad autoinmune, o sea que es complicado y está muy bien. Pero bueno, al margen de eso, ¿cómo fue conocer a todas esas famosas famosos? ¿Los viste? ¿Estuviste ahí con Julio Gutiérrez Cava, con María de Paco, con Candela Illán, con Jaime? Un placer. Además es que he aprendido de este día porque fueron 15 horas de trabajo, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la noche. Una paciencia porque además uno de los protagonistas es un gato y claro que actúe un gato porque un perro creo que es más fácil, pero un gato es que era y otra vez acabamos todos muy cansados del gato y al final les dije un Valium para darle un Valium que no se escape de plato cada vez que sale en escena porque uy no, eso está es muy difícil, pero vi un compañerismo y sobre todo del chico este de José B. García, el director que trata a su equipo con un mimo, con un cariño, constantemente, no deja más de darles como premios verbales, por supuesto, de decir muy bien, lo estás haciendo genial, y la gente es que se desvivía, que veían una arruga, qué tal. ¿Y para cuándo? ¿Cuándo podremos ver este corto? Bueno, la verdad es que no lo sé. En principio va a ir a festivales, a nivel nacional e internacional, lo van a presentar, y bueno, ya han participado muchísimos actores valencianos, como decíamos, como Jaime Pujol, Cristina Perales, Fede Aguado, Paula Elena Ramos, haciendo de papás. Bons amics. Sí. Haciendo del eso. No, con respecto al gato, te voy a contar una anécdota. El otro día en el Cineforum con nuestro querido y como un amigo Julio, presentando la película La Hermandad, hay un momento determinado que sale una rata y me dijo que hubieron 2 ratas para hacer la escena. Una que sabía hacer una cosa y otra que sabía hacer otra. Y que se encontró una araña y la quiso incorporar, lo digo por lo del gato del rodaje, como anécdota curiosa, y que no se lo permitieron porque esto está súper, vamos, súper controlado. El gato tiene que tener sus papeles, tiene que tener absolutamente... O sea, que no creas tú que el gato era un gato cualquiera, era un gato actor. Sí, ese gato es actor, de hecho venía custodiado por, bueno, el gato era ahí la estrella principal y estaba súper mimado, súper... Bueno, que se me ha echado la una y un minuto que tengo que irme al informativo. Hortensia, bueno. Suerte. Gracias. Seguro que no hace falta que la vas a tener, no existe. Pero como tú eres muy, muy pencadora y muy curranta, seguro que te va a ir muy bien. Gracias por estar con nosotros. Un beso muy fuerte. Gracias a vosotros. Y hacerle un vistazo al trabajo que hace Hortensia en su página web, que realmente es muy bonito. I Josep, pues tu quan vulguis t'establecir, ja, què te vaig a dir? Pues nada, ja... Ja quedem, molt de gent demà. Vinga, anem a les notícies, una pauseta i ara tornem. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Servicios informativos. Última bona informativa, César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. El govern valencià destinarà 3,7 milions d'euros a evitar el tall de subministre elèctric, d'aigua i gas a les famílies més necessitades de la comunitat. Sí, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha firmat aquest matí diversos convenis amb representants de diverses empreses de la comunitat. La mesura està destinada a famílies o unitats de convivència amb ingressos inferiors als 11.182 euros anuals. També a famílies amb persones amb discapacitat de gran dependència que tinguin uns ingressos inferiors als 14.910 euros anuals. Segons el Consell, en total, a més de les ajudes, es beneficiaran entre 150.000 i 200.000 persones. Els ajuntaments de la comunitat podran adherir-se a aquests acords a partir del pròxim 15 de desembre. Aumenten les vendes de turismes en el mercat espanyol durant el mes de novembre. Sí, són dades de l'Associació de Fabricants, Concessionaris i Venedors d'Automòbils. Les matriculacions s'han incrementat un 25,4% respecte a 2014. En total, s'han superat les 81.000 unitats durant el passat mes de novembre. Entre gener i novembre d'enguany, les entregues d'automòbils en Espanya han alcançat un volum de vora un milió d'unitats. Això es tradueix en un increment de vora el 21%. Segons les tres associacions, ha sigut gràcies a la recuperació econòmica i també a l'espenta del Plan PIB. Detingut un conductor a Borriana, Castelló, després de fugir d'un accident de trànsit i triplicar la tassa d'alcohol permesa. Els fets que hem conegut aquest mateix matí es van produir el passat dissabte. El vehicle que conduïa el detingut de 23 anys es va desviar de forma sorprenent, no? Sense motiu aparent. Va xocar contra diversos turismes que estaven aparcats en l'avinguda Jaume I de Borriana. Una veïna va avisar al 112 i, en conseqüència, es va posar en marxa un dispositiu de búsqueda del vehicle. Finalment va ser interceptat per la policia a la zona del port. El conductor, veí de Borriana, ha sigut detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat vial. Un incendi està passada matinada a la localitat de la cantina de Dénia ha obligat a desallotjar 40 persones. El foc s'ha produït al voltant de les 2:20 de la matinada en un quart pis del carrer Teulada. Fins al lloc s'han desplaçat diversos vehicles de bombers que han sufocat l'incendi, que han ventilat l'immoble. Segons el Consorci Provincial, no s'han produït ferits. 1:05, temps per a l'horatge. Seguim, César, en aquestes jornades, estos dies primaverals. Ara fa gust passejar-se per el solet, eh? I en principi, esta previsió es mantindrà almenys fins al pròxim divendres, que és fins on arriba la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia. El cel pràcticament ras, el vent fluix variable, les temperatures sense canvis, la màxima avui prevista a València Capital, 19 graus, també a Ontinyent, 18 graus esperant a Gandia, 17 a Requena. Esta passada nit sí que les temperatures mínimes, com és habitual, cauen, no? I destaca, per exemple, a Ciutat de València, el grau baixero de Requena, els 3 graus positius de Xàtiva, els 5 d'Oliva o 6 graus de València Capital. De totes formes, la temperatura mínima més baixa de la comunitat esta passada matinada s'ha produït a la localitat de la cantina de Pinoso. Allí el termòmetre ha marcat 3 graus baixero. Arribarem als 19 graus en este migdia, realment quasi primaveral, encara que per la nit ja mos ha dit César que refresca. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2. Molt bé, Ximo. Gràcies, Molins. Adeu. 1:06, l'actualitat més valencianista i futbolera, però un segonet, en 30 segons estem ahí. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Estas navidades, regálate un nuevo Valencia Basket. Elige entre los 6 packs con productos oficiales desde 40 euros. Por ejemplo, pack Hamilton, sudadera, pantalón, camiseta cultura del esfuerzo y bolsa de entrenamiento por solo 50 euros. No olvides que también podrás comprar las camisetas en sus 3 colores oficiales. Te esperamos en la Botica Taronja de lunes a viernes de 9 y media a 2, de 4 a 8 y durante los partidos que el Valencia Basket juegue en la Fonteta. Estas navidades, regala ilusión Taronja. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. Y esta semana el Barça a Mestalla y juguem a Baracaldo demà dimecres a les 9, mitja horeta abans, en la 97.7 ràdio, per a contar-vos ese primer dels dos enfrentaments contra, en fi, un equip que està donant i molt que parlar. Va líder en segona B, està realment intratable. Qui? En fi, el Baracaldo. Mire, don Vicente, ¿cómo está? Muy buena, señor. Que esté pensando que el Baracaldo va líder y está intratable en su campo, es que tengo poca confianza en el Valencia. Pues mal hecho. Yo tengo una solución para el Baracaldo. El Baracaldo ficha en uno y el Valencia tiene la eliminatoria superada. Bueno, cuénteme. Hoy hay entreno de los muchachos en Paterna. Enseguida conectaremos con Salva Folgado, que nos cuente la última hora. Y he visto a Lei Hun-chan, ¿sí?, dirigiendo las operaciones. Al frente de las declaraciones, ha tomado el timón, ha tomado el mando, y hoy también en Paterna está controlando la situación. ¿Qué le parece este liderazgo emergente? Era la presidenta, obviamente, del Valencia. ¿Y la señora qué? La señora de Baus, decíamos. O sea, que usted haya tenido... Vamos a aclarar este particular, porque yo creo que está generando la afición un poco confundida con este tema. Vamos a ver. Nosotros aquí en Valencia Abierta, sí, en su momento, cuando usted empezaba a tontear... No, fue una apuesta en toda regla. Bueno, pues, pero todas las relaciones empiezan así, un poco como un acercamiento, un poco un tonteo. Nosotros, con su permiso, le dijimos: don Vicente, podemos decir que está usted, en fin, tonteando, está usted festeando un poco con Lei Hun. Sí, efectivamente. Tengo que decirle, perdóneme, después de esa pregunta que me hizo usted, yo dije que sí, las redes sociales se dispararon con camisetas Lei Hun-bao, había vamos. Bueno, porque hubo lo que hubo, y a partir de ahí... Lo que pasa es que usted, llegado el momento, imagino que Lei Hun, yo no quiero entrar en intimidades, pero imagino que Lei Hun le dijo: Vicente, lo nuestro no puede continuar. Que no pasó de un par de horchatas en Alboraya y un paseo romántico por la Malvarrosa. Pero y ya le confesó, dije: mire, señor Bau, yo le tengo a usted amistad y cariño. Es usted un hombre muy atractivo, alto, espigado, un típico Valencia. Pero lo nuestro no puede continuar porque estoy casada. A partir de aquí, usted estuvo obligado en las redes sociales a desmentir que la relación iba a continuar. Yo la vi ilusionada con usted. ¿Cómo? No le puedo contar conversaciones privadas. No, ya lo sé. Ahora bien, yo me evolucioné. Oiga, si hay chico, pues sobra uno. ¿Quién sobra? El turista. Pues un señor marido, más que un chico. Otra cosa es que ella aquí pase tiempo en soledad, que ella, pues en la soledad del hotel, y de vez en cuando le eche a usted de menos. Bueno, el tema es que mi Lei Hun... Sí, su Lei Hun. ¿Podemos denominarla? Sí, podemos. Ayer tomó el mando, y él tomó el mando como presidenta con todas las de la ley, señor Rovira. No consultó a su amigo Peter Lim, su amigo y socio, pero ella es la presidenta de Valencia, y ayer tomó el mando y negoció con uno largo y tendido. ¿Eso significa que fue una salida amistosa? Le pregunto. Tras 8 horas de negociaciones, pues imagínese usted, yo intuyo que se debió de dirimir más de un desencuentro, Claro. Y la cosa no debía estar clara, porque cuando... Oiga, usted y yo tenemos que resolver un asunto... Bueno, 5 minutos, lo tenemos ventilado. Bueno, claro. Pim, pam, este, el otro, oye, como quedamos, la indemnización, tal. Algo debía haber allí de mal rollo, porque había... Bueno, una reunión muy intensa. Muy intensa, y ojo... Papeles para que sí, y faxos para allá... Y te demuestra también, bien a las claras, que no es un adiós... pactado, soñado, bonito, estratosférico. ¿Para Nuno se refiere? Efectivamente. A Nuno, el Valencia Club de Fútbol le ha tirado, le ha puesto en la calle. Pero muy merecidamente. Claro. No, no, no. Siguiendo las instrucciones de la 97.7. A mí una cosa ayer que comentó Carlos Bosch, el redactor en CAP. ¿Y qué en CAP? De Superdeporte, que me gustó. Y es que Lei Jun lo que hizo... La mujer tendrá su opinión, obviamente, sobre el trabajo y sobre el día a día de Nuno Espíritu Santo. Pero recabó la opinión de trabajadores del club, sí, de gente del entorno. Echen que está en el Mestalleta, pero que está en Paterna, y tenía un informe prolijo. Y entonces, oiga, es que era clamoroso la manera en la que Nuno, no sé si decir desprecio, pero por lo menos falta de aprecio, en algunos casos, falta de clase, falta de... En el trato diario. No. Usted podrá estar enfadado en un momento determinado con, póngase el caso, conmigo. Tenemos un desencuentro sobre la línea a trazar en el programa. Pero nosotros siempre nos lo saludaremos con, aunque tengamos un mal día. Con máxima corrección. Máxima cortesía, con máxima corrección. Este tío agarraba y te tiraba al cap. Este estaba lleno de pájaros en la cabeza. El problema no es ese ya. Ese falso orgullo. Un entrenador puede tener pájaros, pero luego... Sé consecuente con la plantilla, sé dominante con la plantilla, haz un fútbol con la plantilla y luego sé lo que tú quieras. Además, ¿tú a quién le has empatado? ¿A Nuno Espíritu Santo? ¿A quién le ha empatado? Al Sevilla no. ¿Al Sevilla no? No. En el Río Ave, aquel que entrenaba en el Río Ave. Oiga, por favor, que tiene un currículum... Es... Cuando jugaba era portero reserva. Eso tampoco tiene mucho que ver porque ha habido... Hay entrenadores que no han sido brillantes jugadores, sí, y son entrenadores realmente magníficos. No es que también, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? No tiene nada que ver su pasado como futbolista con su pasado o su presente como entrenador. Él vino al Valencia... Tiene una hoja de servicios que, oiga... Pues bastante lamentable. Lamentable. Bien, él es amigo de Méndez. Él ha ejercido de amigo de Méndez. Más que de entrenador, ha ejercido de amigo de Méndez. De hecho, en el último partido se carga a Jaume Domènech de la portería para poner... A un hombre de su guisado. Déjame que levante la mano. Me gustaría recordar una cosa. ¿Quién tira a Juan Antonio Pizzi? El Fardacho. El Fardacho, sí. Y mete el Lagarto. Y contrata a Nuno Espíritu Santo cuando todavía el Valencia no estaba vendido. Ya había mucho run-run, etcétera, etcétera. Y él dice a Amadeo Salvo en rueda de prensa diciendo: No. Yo no he fichado a Nuno Espíritu Santo... poco por hacerle la rosca a Peter Lim, por agradar a Peter Lim. Sí. Es que creo que realmente eso no se lo creía ni Amadeo Salvo, no, ni cuatro generaciones de Salvo, por delante ni por detrás. Eso no había ni Cristo ni Espíritu Santo que se lo creyera. Fue lo que nos vendieron en rueda de prensa. Pero Pizzi se marchó por la puerta de atrás. Ojalá hubiéramos tenido en momentos duros y difíciles de esta temporada, o tengamos un entrenador... con ramal, ¿sabe? Con usted, con un buen testosterona, con predicamento, con orden, que fue también otra de las cosas que puso Pizzi, y lo largaron de mala manera por la puerta de atrás para traer a este señor que todavía está por formar. Y este señor es un caprichoso, que ha gestionado mal el grupo. Yo le voy a hacer una corrección. Está por formar como técnico, como individuo. Como individuo. Es un destarifado, es un engreído, es un bobo, así de claro, no, con cariño, bobito. Bueno, usted lo que... Bueno, entonces, a ver, Lei Jun ha tomado las riendas. De hecho, don Vicente, hoy la portada de Superdeporte precisamente habla de eso y de la manera en la que Lei Jun lidera el cambio. Yo tengo ahí un... Y sobre todo, ¿sabe lo que me gusta? Que está comunicando a la afición que van a dejar a Méndez a un lado. La desmendización de la que también ayer hablamos... Desmendizaba. Que ayer hablábamos con Carlos Bosch y que creo que a la afición le agrada. ¿Cómo? Y necesita. Porque creemos, viendo el fútbol, señora Ley, viendo fútbol, que Méndez nos ha tangado tan gaboso, amigo Lim, pero no, no, no, pero de una manera palmaria, no. ¿Eh? Y ella también que es socia de su amigo. ¿Ella es accionista? Ella también. Ella es, pues dígaselo. Perdón, socia de su amigo Lim. Y yo creo que por eso Lei Hung-chan ha tomado el toro por los cuernos. Ahora, esa frase que dice no creo que Méndez vaya a ser el próximo entrenador de Valencia. ¿Méndez? Que Méndez, que un hombre de Méndez vaya a ser. Vale. Es lo mismo. Vale. Es lo mismo prácticamente. Bueno, no creo que el próximo entrenador tenga nada que ver con Méndez. Es una frase que yo la miro con ojos. Vamos. No, no se fía. Se fía poco. No. Yo me tengo que fiar de lo que hay. Sí. Lo que hay es que en uno no está, yo estoy feliz. Lo que hay es que está Morete y yo estoy feliz para el partido de Copa. Así de claro, yo cambio así de rápido. Don Salvador Boro. Morete es un señor que nos va a sacar las castañas. Perdón. Don Salvador. Yo he trabajado en Valencia con Morete. Porque tú, Hortensia. Y he ido a su casa 25 veces. Y no me va a decir la alineación, el canalla. No lo va a hacer. En Paterna está el compañero Salva Folgado. ¿Y es Salva? ¿Qué pasa, tal, artista? Estás caliente, Chimo. Bueno, va escalfarme. Me van pasando el día. Ya tan uno, Chimo, que ya será nada, ¿eh? Bueno, ya está, exactamente. Bueno, pero ya tenía. Ya había agarrado el buen costumbre de Real de dos o tres días, pues cada día. Bueno, por ten fentas o mesos, ¿eh? Que no es de Wii. Willy has arreglat el saquet, ¿eh? Willy ha arreglat el saquet. Ah, en el aspecte personal. Bueno, sí, pero, sí. A veure, jo no tinc ni la dècima part de la informació que vos arriba a vosaltres. Però casualment, ahir per la vesprada, m'arribaren informacions d'una persona a la que tinc en estima i en respecte i que maneja informació de primera mà de lo que passa en el València i que ha dit les coses quan me les ha pogut dir. I és que un destarifo. Un destarifo. És que és un destarifo. Claro. El que no sé és per què no han alçat la veu abans, Salva. Si això estava passant, i jo sóc l'últim mono que s'entera i que maneja informació esportiva i que vosaltres la teniu des de fa molt de temps, per què des de dins del club no s'ha alçat el dit abans? I ha tingut que esperar al famós informe de Lei Hung i haver-li dit, senyora Lei, vamonos a Singapur, que lo de este señor... Sí, però es que l'informe de Lei Hung no és un informe que hace en un dia. Claro. La señorita Lei Hung-chan, Lei Hung-bao, va poco a poco tomando opiniones y es cuando se hace el caldo de cultivo realmente de lo que está pasando y sobre todo de quién es Nuno, de cómo trabaja Nuno, de cuáles son los favoritismos de Nuno, que es que ha pecado en tantas cosas que llama la atención. Bueno, ¿tú qué trobes, Folgado? No, yo creo que trobe que total ese radio del técnico al final ya han pasado li han passat factura. Però bueno, jo és que ja passaria plana. Vull clar, exacte. Tampoc me va a la gent denuncie en uno quan no ha tingut valor per a denunciar-lo quan estava com a tècnic, saps? Jo ara he estat este matí arribat a Paterna i diferents empleats que abans no venien la boca ara ja, bueno, tiraven pestes per la boca de... Això és el que estic dient. Pues això, lo mateix que t'han dut, que vos han dit a vosaltres, ahir me ho diuen per la vesprada i dic, anem a veure, i per què des del club heu callat tot això? O sea, contame abans, no m'ho contestes. Claro, no, exacte, bueno. Contame abans i vosaltres haguerem pogut... Claro. Bueno, som un mitjà de comunicació, podem contar coses, se poden anar filtrant coses i anar ajudant a que tot això no arribar al punt que ha arribat. Però estaven assustats. Jo crec que la gent estava acongojada. Bueno, però estava acongojada per el propi poder que tenia en uno. No, per el poder en uno, que era absoluto, perquè en uno se cargó. Ojo, al director deportivo anterior se cargó al presidente anterior. Pero que no se le carregan uno, Bau, por favor, no hacen esa lectura, que se les carrega al IM y ya está. Pues se les carrega al IM haciendo una concesión. ¿Quién es el propietario del club? Exactamente, pero Lim, como no está aquí, no sabemos. Acá y no sabes, es bobo. Y Méndez le engaña. ¿Qué te pasa, Che? No trague. Voy a decir que Méndez el tanga y tal, pero ¿cómo él va a tangar? Pero ¿cómo va a tangar a una persona que no son socios de empresas y que te tan dinero y que está mola monte en la lista Forbes y él va a engañar Méndez? Bueno, yo no me creo. Bueno, entonces, ¿qué pasa, Salva? Que todo lo que ha fichado el Valencia, ¿por qué mosis mal? Bueno, pues que le hice mal, igual le hice pero, mal. ¿Te puedes ir mal uno o dos, macho? ¿Me estás diciendo que Peter Lim lo que hace es fichar para arruinarse? No estoy diciendo eso. Pero bueno, en Guaya y Simal, la impasa te va a ir mal. El año pasado, gracias al último partido. Rodrigo Moreno y André. Gracias al último partido, salva la temporada. que va ser l'últim partit, però, i durant tota la temporada... Bueno, i el rècord de punts històric del de València, que són que la lliga és molt llarga. No, però vull dir-te... Vale, però... Quants punts te quedes del tercer l'any passat? El que dius, què? A quants punts te quedes del tercer? No se lo digas. Pues no recordes. Mátele no. En el anonimato. Pues no ho sé. No, però va ser un rècord no només de puntuació del València. Sí, sí. Vale, sí, d'acord. Però, bueno, va ser una lliga... Pues enguany ja ha hagut una sèrie de errades que ahir va admetre en roda de premsa a l'Aijun i que determinen el canvi, que arriba tard, evidentment, però que ha provocat este canvi en la banqueta. I ara veurem qui arriba, de quina va bé, perquè a mi si hi ha alguna cosa que xirria del discurs de l'Aijun ahir és que diu que està farta de... Està farta de Méndez, pues molt bé, ja podrà estar farta de Méndez, de que la premsa parle de Méndez, però si Méndez està darrere de qualsevol operació, directa o indirectament, que fa el València, perquè és així i és una realitat, li tenen que preguntar per Méndez. Ella podrà estar més o menys farta, li podrà haver caure mal, que sembla que ara manté certa distància respecte a Méndez, perquè s'ha donat compte de que aquesta relació Méndez li perjudica en guany. Sí. Bueno, yo creo que se da cuenta. Escúchame, escucha. La mano que me hace la cuna. Le tendré que preguntar a Pep Méndez. Sí, tú estás farta, molve bonica, pues que el teu jefe trenque esa relación. ¿La va a trencar? Probablemente no. Pues, bueno, pues después de, falta, si después pues, de lo que. Desfichajes de esta temporada. De las ofertas Méndez que han fichat. Perquè, macho, és que no ha sigut ni un bo. Per dar-me un segon. Sí, anem a veure. Jo, a veure, si Méndez i Lim són socis o no, jo no sé si això està demostrat, sí, en la mercantil o en el que ells porten entre mans i demés. Però conforme ha comprat el València, sense ningú secretari tècnic que doni el vistiplau, que ha entrat una d'Erlan Santos, què ha costat, dice xiquet? 10 milions d'euros? Que el central que sustituís a Otamendi és un xicón que, però almenys no el coneixia, però vostè troba que per 25 milions d'euros Abdenur estava jugant en el València? I per què compren tan sobrevalorat? Santi Mina, que és una criatura, que és un xiquet. Un xiquet. 9 milions d'euros. Vull dir-li, a veure, se pot dir tangar o se pot dir... vale, o que ells fan negoci, però el negoci ja el tenen fet. Però és que d'altra banda, jo crec que això ho hem reflexionat moltes vegades també, Salva, si tu ara te poses a valorar el preu de... A veure com acaba la temporada, val, que és llarga. Què val avui en el mercat de la plantilla del València? No, que s'ha devaluat, Simo. Ha palmat molta pasta. El mateix Peter Lim i l'Aijun. És que vamos a ver una cosa. Aquí se han gastado dinero en fichajes muy por encima del precio de mercado. Desde l'any passat. Muy por encima del precio de mercado. Que esos fichajes han sido positivos para Méndez porque se ha llevado su tajada... Y han sido perjudiciales para el Aijun. Pero está descapitalizándose el Valencia, porque si el principal pues activo está. Que tenemos ahora pero mismo, es que, evidentemente, vamos a ver, yo... son los jugadores, y los jugadores se valen la mitad, ¿cuánto valen ellos claro, ahora? Claro, pues por eso, yo lo que le estoy diciendo es que Lei Jun, por ejemplo, que es la presidenta, y que es una tía, es una empresaria, el fútbol se la... Que es una empleada de Peter Lim, luego Clidenta. Una socia de Peter Lim. Es una empleada de Peter Lim, no lo olvidemos. Una socia de Peter Lim. Vale, es lo que buigues. Vamos a ver, que si pierde toda la pasta, ella pierde pasta. No es como, yo vengo aquí a la radio, pues si la radio pierde todo, yo no pierdo. Dejaré de trabajar. Habrá que ir a la Junta de Accionistas de Meriton para saber quiénes son los socios. Que son socios, che. Pero no me estoy refiriendo a eso. Que yo creo que ella ha pegado un paso adelante. Y ahora vamos a ver... ¿Por dónde sale el hombre de Singapur? Vamos a ver si confía en Méndez o no confía pero en Méndez. Pero que cualsevol moviment de l'Aijun el coneix Peter Lim i el beneix. Vull dir, és que ara l'Aijun actua en iniciativa pròpia. Sí. Igual que en uno. Qualsevol moviment estava beneït des de Singapur i ja està. Pegar-li un palo a Méndez com ho hizo ayer, jo lo dudo. Estoy harta de Méndez, molt bé. No, pues se está bendecido por Singapur. Pero un momento, y esa declaración, Salva, estoy harta de Méndez. Pero ¿es harta de que m'agobieu en el tema de Méndez? Exacte. Ah, vale. Vale. No es el hecho de Méndez. Méndez es amigo de Peter. Y Méndez es una persona en la que confiamos en el club. Exacto. Es que siempre le pregunté. Y una cosa es, estic farte que me pregunté por el Madrid. Vale, lo que tú dices. Aguanta, Mónica. Ya, pero ella también dice que el entrenador no lo va a traer Méndez. Creo, ¿eh? Te puedo repasar la frase en inglés y la traducción, creo. Ahora llamamos a Julián Montoro y hacemos... No, te puedo pasar el detalle que está ahí. Todo entrecomillado el cuerpo principal de la declaración, sí. Pero otra cosa son los matizos de cómo eso se dio, etc. Claro. Bueno. ¿Y Boro? ¿Y Boro? ¿Boro qué? ¿Boro? Boro, Boro. Pues Boro te da la matriz pues un marrón. Da la matriz que te que gestionarlo conforme... Conforme puga, fer les coses com sempre les ha fet, quan s'ha fet càrrec de la plantilla, vull dir, amb total naturalitat i amb les coses amb normalitat, i a partir d'ahí el futbolista van a respondre, perquè ja no estan uno, i van a respondre, van a tindre ese plus d'actitud que no tenien amb uno perquè no el volien, i a partir d'ahí, pues, suposa que demà passaran endavant esa eliminatòria de Copa davant el Baracaldo, i si no, ja a partir de tornada, però bueno, jo crec que demà el València va donar una altra imatge i va superar al Baracaldo, i a partir d'ahí, pues qualsevol cosa pot ocórrer amb Estalla davant el Barça. Jo soc molt pessimista perquè són dos equips en una dinàmica totalment diferent, i el moment del Barça avui en dia és superior al del València. Que és futbol, que pot ocórrer qualsevol cosa? Evidentment. Però més enllà del Barça, veurem pues, si Boro està en la banqueta el dia de la Champions davant l'Olímpic de Lió, o si ja hi ha novetats respecte a la identitat del nou entrenador. Ahir l'Aihun va dir que igual era cosa de dies o de setmanes. Qüestió que a mi me preocupava, perquè jo pensava que el substitut ja el tenien clar en Meriton, i que seria qüestió de dies. De fet, jo pensava que en la llotja el dia del Barça ja estaria el nou entrenador, però després d'escoltar la Lajú ja tinc dubtes, i probablement si no arriba a temps, pues igual se manté a Boro i a Phil Neville en la banqueta el dia del és una opció per a no quemar al nuevo posible entrenador. Lo cual fa l'efecte que la destitució de Nuno es produís sense tindre la bala en la recàmera. És a dir, jo pensava que la tenien, Chivo, sincerament, estava convençut. Per tant, fa l'efecte que és una flamera, que l'IM li toca o parlen abans del partit i li diu, nene, si no... L'informe que tengo aquí de l'Aihun és incontestable. Lo que diga Carlos, me estoy quemando ya, ya me está arribant a mi el foc, claro. Y si palmes en Sevilla te tienes que ir. Però no tenen un plan B perquè no volien prèviament o no tindrien el pla de destituir-lo tan ràpidament, si no hagueren tingut ell. Igual ha eixit mal... En fin, la primera opció que tenien prevista, tampoc ho descartes. Oh, sí. Oye, es que hi ha coses que desconegam. Ara, com plan A, recibir a Barcelona en casa i luego quedar eliminado de la Champions, també és estupendo per ofrecérselo a nadie. Sí, i el marrón que té Boro, certament. Avui a roda de premsa de Boro, no? Pues sí, jo estic fora en trambos, però suposo que ara no veig moviment ahí. En la puerta de la sala de prensa, igual ya está Boro en marcha en la segunda conferencia. Vale, bueno, pues te dicemos si tienes que atender la... Bueno, ya está de convocats, ya tenim 17 futbolistes que se van a Baracaldo, es a dir, encara haurà de fer un descart perquè en Copa, per aquestes coses de ser una competició que organitza federació per la llista de 16, mentre que en la Lliga de 18, són coses pues, estranyes que encara ocorren en el futbol nacional i s'enfrontament entre federació i Lliga de Futbol Professional, que havien d'anar tots a una, sí, que ocupa per un lloc, però bueno, 17 descartarà uno i molt de baixes, les conegudes de Alves, de Negredo, de André, Barragán tampoc està recuperat, Piatti tampoc està recuperat, avui hem conegut que Fuego causa baixa, per una molèstia que havia arrossegat des del partit amb la Unió Deportiva Las Palmas, recordaràs que el van substituir en la segona part, bueno, pues té una molèstia muscular que li impedís viatjar a Baracaldo, se'l reserva també, evidentment, però a partir del Barça, i a Fegüelí se li dona descans per a que acabe de superar i seus problemes de fascitis plantar, perquè este futbolista pues porta ja 3-4 partits jugant amb molèsties. Bueno, pues a veure si ja comencen futbolistes a recuperar-se i de cara al... 3 futbolistes del filial, perdona Chimo, sí. Tropi, Diallo i Rafa Mir viatgen amb el primer equip. Bueno, clar, que és cert que fa falta futbolistes, no?, per a completar la convocatòria. Bueno, ara si anem recuperant efectius i Boro o qui estiga davant del Barça podem donar una altra cara. Jo la idea que crec que n'hi ha ara mateix sobrevolant en part de l'afició l'expectativa que aquesta crisi puga fer que el València tinga un director deportiu més o menys independent, crec que això no ho anem a veure. Los nombres que han salido son dependientes. Porque tienen que gestionar los activos de Méndez. No con el Valencia. Pero no estaba farto de Méndez. Estamos haciendo un que si cosa, oiga. Nada. Que sí, cosa. Pero estaba ¿qué? Junto, voy a ir ahí. Bueno, Folgado. Venga. Cuidad. Encantado. Deu. Don Vicente, bueno, de mal partido contra el Baracaldo. Que... ¿Se nota que estábamos combinados, Folgado y yo? Que... Sí, siempre están combinados. En sentidos contrarios. Hemos hablado profundamente durante toda la mañana y me ha salido al revés el Folgado. Bueno, i el dijous el Levante espanyol a les 9, també demà el València Bàsquet, URL Radio Fan, que també vos ho contarem també així a partir de les 8 en la 97.7 Ràdio. Perfecte. Cuídese, don Vicente. Un abrazo. Fira de l'Automòbil, més de 37 marques i 3.000 vehicles amb descompte fins a 6.000 euros. Del 4 al 8 de desembre a Fira València. Hola, soy Carlos y durante un tiempo estuve asistiendo a talleres en Casa Caridad, comiendo en su comedor social y durmiendo en su albergue. Fueron tiempos difíciles, muy difíciles. Hoy, después de 2 años, he vuelto a Casa Caridad, pero esta vez para hacerme socio. Seguir reinsertando en la sociedad a personas y familias en riesgo de exclusión social. Ese es nuestro trabajo. Hazte socio. Casa Caridad. La ONG del pueblo valenciano. Bé, després de la tensió que ens trasllada el món futbolístic, Nuno Pacamunt, Nuno Pacavall, que dirà tal sol, futbol sempre ens... Ara us proposem un espai per a... relaxar-nos una miqueta per a connectar en una, saps, una estabilitat, connectar en la font. Ell és un periodista, és company, està especialitzat en este moviment que n'hi ha per el canvi, perquè canviem des de dins, perquè no canviem nosaltres. Podrà canviar l'horatge, farà més fred, farà més calor, però el canvi el tenim que fer des de dins. Alguns consells que ens dona per al nostre benestar l'amic Arnau Belloc, que ens acompanya. Sí, què tal, Arnau? Com molt bé, estàs? Molt bé, bon dia. Fantàstic. Mira, m'agrada que quan vens, les setmanes que vens, perquè és que després del... Saps, de l'estrès emocional del futbol, clar, relaxa molt. Que n'hi ha, i sobretot per aquestes terres, ara n'hi ha un poc, una miqueta d'estrès emocional, futbolístic. Clar, clar. És que quan tiren al jefe és molta rebombori i han de tindre tranquil·litat i estar una miqueta més aquetats. Sí. Tu, quan sempre vens en aquest equilibri, diguem, bueno, que tens... Ho intente. Sí, ja. Perquè medites molt. Bueno, meditar no en el sentit que potser estem pensant jo també medite, jo no pare de pegar-li voltes al cap tot el dia. No, això no és meditar. Trata de desconnectar. Desconnectar. De quan en quan, sí. Molt bé. I així ens recomanes algunes d'aquestes maneres de desconnectar o de connectar en la nostra font, en la nostra essència. Sí. I anem prenent nota. Avui estem en la manera número 8. Sí. Arnau ne te sent. Bueno, ne tindré. Bueno, conforme vaig passant el temps... Tinc 52, crec, 52. De moment, anem per 52. I les podeu veure publicades en Levante, el mercantil valencià, en la edició digital, que és levante-emv.com. Allí el podeu trobar. 100 maneres de connectar con la fuente per Arnau Benlloc. Bueno, avui quedem en la manera número 8, que m'encanta. Toca i que te toquen. Sí, i no va de futbol la cosa, I no va de tiqui-taca. No va de tiqui-taca, no. És una estupenda manera de connectar en els demés, no? Sí. Tocar, abraçar, sí, no? Sí, és una estupenda manera de connectar, tu has dit, en els demés, i a més no és que ara en aquest moment s'exalte molt, No és una cosa que estigui molt de moda, això de tocar. La imatge, la paraula, està molt enaltida, però el que és el tacte... Vivim una època una miqueta de crisi de tacte. No t'has donat compte? Tu, quan estem tot el dia tocant... Mala premsa, el tacte, o per què? Per què no mos toquem més? Home, jo crec que se passem molt de temps tocant les maquinetes i les pantalles, Això sí. Si la nostra dona fos un mòbil, se sentiria molt ben tocada. Però no ho és. El tacte, diferència en altres sentits, clar, és de pell, el que se diu. És com un contacte més directe en la persona, no? Sí, es te posa en comunió amb l'altra persona. Perquè un... Percibixes també d'ell, no? Clar, d'ella, clar, no? És una transmissió, sí, de que tenim que som energia, que som àtoms, doncs és una transmissió, és una connexió directa, no? Correcte. Una mirada també, però també és complicat tindre una mirada constant i profunda. Entonces el tacte te posa en eixa comunió amb l'altre, Te transmitis, pots sentir moltíssimes més coses que el millor només mirant o escoltant una persona, també tocant-la. I al millor estàs parlant en una persona i te toca així en el muscle i com que pares la màquina, no? Sí. Connectes sí. en el moment en el que estàs. Estàs en el que estàs, no? Sí, sí. Depèn també com estigui aquesta persona. Si està molt enfadat i te toca, també és una altra reacció. Saps? Clar, diu, clar. Que depèn tot de l'entorn, no? Però, efectivament, el tacte t'ancora al present. Vale. És una... tu no pots estar tocant algú amb sentit, sentint-te i se tocar, si estàs pensant en altres coses. Vale. No és un tocar... Entonces, quan estàs tocant a una persona, quan t'estan tocant i estàs en aquest tacte, estàs en el moment present, no? Que és del que parlem així de quan en quan. I si és de bon rotllo, conforme tu dius, genera també, ens transmet bona onda, no? Pues sí, i a més te genera la oxitocina, que és una hormona de la felicitat, la hormona que genera la dona quan està a punt de parir, per a que buiga el seu bebè. I no el deixi allà abandonat, eh? És la natura és sàvia, i el nostre cervell també, i genera oxitocina, que és el que, per exemple, generes quan te fan un abraç, quan te pegues un bon abraç, no un abraç d'estos de palmaeta, que fem els homes molt, eh? Nosaltres som molt de palmaeta. Les dones som més de tindre un abraç. Abraçar-hi com... Sí, sí no, estar un ratet, no, uns 7 segons, 10 segons, i aquest abraç ja te genera, pues això, i generes de seguida oxitocina i la teua i el teu sistema immunològic puja. És així. La natura és sàvia. Varem fer una... Bueno, en un acte públic, bueno, era benèfic, però hi havia molta gent en una sala, i la persona que estava portant l'acte, de repent, hi havia autoritats i tota la... En fi, una cosa i tal i qual, i de repent va provocar precisament que s'abraçaren, no? Yeah. Que la gent s'alçara, i va ser tal... A la gent li va pegar tal... Ja sí, veus tu? Sí, sí. Tal canvi en el xip... que ja l'acte ja no va ser el mateix, vas canviar l'ambient, sí, és cert. Sí, sí. Hi ha una... Quan expliques en el diari Levante esta manera número 8 en la que estem, toca i que te toquen, i parles de la teua iaia, Luisa, no? I de dir, igual, és de veres, igual podem tindre una imatge borrosa d'una persona que no està, però per el tacte la recordaràs més directament, no? Sí, jo me'n recordo les seues carícies. És una cosa que també se donen poc últimament, les carícies. S'ha perdut, eh? I és una cosa que t'unís molt a la teva parella, als teus xiquets, una carícia, ja veus, algo tan senzill, pues s'ha perdut. I és que hem de pensar que el tacte està basat en l'òrgan més gran que tenim en el cos, que és la nostra pell. L'òrgan més gran. Jo també quan ho vaig, dic, és que l'òrgan més gran no és el fetge ni és el cervell, és que és la pell. Tenim ahí 10 milions de sensors tàctils en la pell. Tenim que gastar-los, si no, per què? No només per a cobrir-nos els ossos i per a no passar fred. La pell és un contacte, i com que som animals socials, necessitem aquest contacte amb els altres. És un miracle, eh? 10 milions de sensors tàctics tenim en la pell. No fem cas al nostre cos. No els he comptat, eh? Jo... Bueno, això és el que diuen els biòlegs, sí, no? És al·lucinant. Mm-hmm. Clar, toquem en les mans. Les mans també és una manera de comunicar-nos. Les mans són molt importants, sí. Hi ha cultures, de fet, que tenen un gran culte a les mans. Bueno, els hindús parlen que les mans són l'extensió del cor. Per això, quan, per exemple, tu... I tenen propietats sanadores. Moltes vegades, imposició de mans, en moltes cultures, en totes les cultures tenim sempre el que està posant les mans. En el Reiki, en el Japó, sempre hem tingut els que imposen les mans, no? Que dius, ostres, això què és? Però tu quan te pegues un colp en el cap, què és el primer que fas? Ostres, clar, m'agarra el xinxol i dic... Veus, poses la mà de manera... Te protegeixes de manera, no? Sí, o te pegues un colp en el genoll, el primer que te fas una ferida, el primer és tocar-te. Va la mà enseguida. Algo n'hi haurà ahí. Alguna cosa n'hi haurà, sí. Hem parlat de l'abraç, donem abraços de més de 7 segons, tampoc sense comptar-los, perquè igual tampoc estàs en el que estàs. Però bueno, tu deixa d'abraçar i que t'abracen. Hem parlat de la carícia. I un massajito. Home, un massajito és fonamental. Això és de categoria. Sí. Però clar, no pots donar-te un massatge en el lloc de treball, i tal, que serà la parella, però no, o això professionalment. La parella, no? O fer-te un homenatge de quan en quan, que està molt bé, ara que te facin un massatge, sí. I a més, no val, una excusa molt barata, és jo no sé fer massatges. Això no existeix. Ets el típic tio que no vol donar-los, no, o tia. Carinyo, que no me faràs un massatge? No, és que jo no sé. Com que no saps? Vull dir, és que això no és que tens que saber o no saber. Una altra cosa és que tu tingués una contractura i volgués que... Si és una cosa terapèutica, efectivament, vas a un professional, però un massatge de carinyo, un massatge de transmissió d'amor o d'energia, clar que se pot fer. Tu deixa't tan dur i veuràs tu si te deixo o no te deixis. I que si no, que te vaig guiant la teua parella. Però és molt important. Ens deixem portar. Sí. I practicar. També, sí, per supòs. I és que, a més, és que després d'un massatge estàs molt millor amb eixa persona i eixa persona estarà molt millor. de bueno, segur. No? Redescobrim el tacte, la manera número 8 de contactar en la font. Toca i que te toquen. Abracem-nos. És de veres que estem molt connectats, com dia Arnau, però no estem connectats de la manera més fàcil, en les mans, en el cos. Parlem del tacte. Anem a la manera número 9. Dedica temps a estar a soles. Sí. No diuen que la soledat és el mal de nuestro tiempo i això? Sí, bueno, això és la soledat no buscada. Ah, vale. Però, al contrari de lo que podria ser toque que te toquen, que és que mos reafirmen que som animals socials, per a ser i continuar sent animals socials sense perdre el rumb, de quan en quan hem de fer una paleta, enfondar i estar amb uno mateix i parlar-se a un mateix i estar a soles. Molt. És molt necessari. Te'n vas un matí a la mar, tu a soles, ara que està a la platja deserta, o te'n vas per allà a pegar una volta a la Pinar. Te deixes el mòbil en la butxaca, important. Te deixes el mòbil en el cotxe, si o en cotxe, sí, en casa ja t'ho dic jo, que ja va ser més complicat. I per què és necessari passar temps a soles? Hi ha persones que ho busquen, també, per a una manera de retrobar-se ells mateixos. Anem a veure, jo crec que és fonamental. Primer, perquè tenim una influència de l'entorn molt important. El nostre entorn, com que som animals socials, ens influeix. Ens contamina. Sí, ens influeix. Hi ha vegades que jo ja no sé si les decisions que estic prenent són meues o de moda. No, és veres. Jo ja no sé si... És veritat, jo estic en el treball i jo no sé si... Aquesta idea, jo dic, ostres, això ho està pensant... ho faig perquè és el meu jefe el que m'ho diu o realment jo crec que... O el meu, no, arriba un moment en què ja tu te perds un poc, sobretot si tens una miqueta... Pues, és un tio sensible, una tia sensible, estàs que te deixes un poquet ahí, ostres, jo no sé si això que estic sentint és meu o és de les persones que tinc així. No t'ha passat? A mi alguna vegada passa que entro en un centre comercial i dic, hòstia, quin agobio. Sí. Això és tota tanta influència. La massa crítica que n'hi ha allí. Jo necessites... tu te, pues, te definixes la teua ruta de nou anant-te'n un ratet a soles o en ta casa a soles. Entonces poses ordre un poquet, revises el teu armari, que envies te col·loquis les coses, vale. Però només per a pensar o per a respirar i prendre el sol i deixar-te... Sona molt raro, però jo diria només per a ser. Ostres, no sona raro, sona superbé, tio. Ja, però sona molt bé. És que lo bàsic, per a ser... Què fas? Estic vivint en aquests moments. Jo sol estic vivint la meva experiència en aquest moment i no tinc al marge de tot el món. Però és que, a més, és bo perquè tu després te recarregues per poder donar el millor de tu mateix a la teva família, als teus companys, tal. Perquè si no, arriba un moment en què te vas saturant, ja no saps qui eres, i no pots oferir el millor que tu tens per oferir als altres. A mi aquest concepte que acabes de dir m'agrada molt, perquè moltes vegades diguem, vaig a recarregar piles un poc, però per recarregar piles, per aguantar... per lo que me ve i no, no és per aguantar ni per deixar d'aguantar, és perquè recarregues piles per omplir-te, per adonar-te als demés. És un acte d'amor per a tu i un acte d'amor per als demés. I així que ho té que entendre el teu entorn. A vegades és complicat, però tens que entendre el teu entorn, que tu necessites un espai de separació, inclús. O, escolta, que una setmana de parella a l'any està molt bé, o 3 o 4 dies. Això funciona molt bé. De parella? Sense la parella. Sense la parella. Molt bé. Sí. I te reseteges, te planteges realment... Estic fent les coses bé, el que tu dius, te fas preguntes... Sí, home, és com una reunió amb tu mateixa. Tu no fas una reunió així en la redacció. A veure, aquesta setmana, de què parlem? Pues tu te reunixes amb tu mateix i dius, a veure, Ximo... Què tal va? A veure, Arnau, com va la cosa? Com va la cosa? És a sol que vull en la meva vida? Vale. En què m'agradaria a mi contribuir al meu pas per este món? Són preguntes que, si no estàs a soles, no te les fas. Ja. O què faria de la meva vida si no... Per exemple, aquesta m'agrada molt. Què faria jo de la meva vida si no tingués por? Sense la por? Sense por? Què faria jo de la meva vida? Sense límit. Entonces, estos jocs són xocs, però te'ls fas tu mateixa un dia a soles, dius, ostres, pues, i penses, i a mi estàs 20 minuts, com una hora, com tres, com tota una vesprada. Cada un, en el seu moment, té que buscar, però estar a soles és bo. D'aquestes preguntes se poden vindre les millors respostes, que pegues un canvi, bueno, un canvi o no. Pegues un... O no, o el millor dius, sí. jo m'ho porto de categoria i això. Però mos fa, de vegades, por estar a soles, perquè fa l'efecte que aquestes preguntes, col·locar-nos davant de l'espill, dius, sí. no, que no salgan los demonios, tu. Efectivament, és el problema, que tots tenim la llum i tots tenim una ombra, i moltes vegades aquesta ombra, pues, com que, si parem, clar, mira, si parem... Segur que vem coses que hauríem de canviar en la nostra vida. Mm-hmm. Segur. Si parem i mos observem. I clar, després dius, ostres, clar, ara que ho he vist, si no ho canvie, sinó que canvia que estic fent, m'estic enganyant a mi mateixa. Entonces, clar, entres en aquesta contradicció. Però per això costa parar, per això costa parar i fer introspecció, perquè veus coses, veus espais dins de tu que n'hi ha que netejar, o que n'hi ha que obrir finestres, o que n'hi ha que resoldre conflictes, i no sempre uno, això fa por. No, a voltes potser no és agradable, però enfrontar-se a una mateixa, o a mi això de enfrontar-se, reunir-se, a mi de reunir-se... Una reunió, una reunió de bon rotllo, sí. Però tu traus, dic, va, però de veritat, sí. Va, trau coses. Claro. I segur que poses damunt de la taula o d'una pedra en un barranc, quan sí, estigues, sí, sí, coses sí. Que deus de canviar. Sí. Ja és un primer pas, però almenys reconèixer-lo. Un gran pas. Prendre consciència és un gran pas, però si no te dediques temps a estar a soles, ja te dic que pots estar tota una vida pegant voltes i no donar-te compte de coses. O donar-te compte, però estar fugint. També és moltes vegades no estem a soles per això, perquè fugim un poc, fem una fugida cap avant. Però si tu escoltes la teva vida, pares, escoltes la teva vida i no sents una sinfonia que a tu t'agrade, pues canvia-la. Escoltem aquesta sinfonia, o ens escoltem a nosaltres mateixos i no ens agrada allò que sentim. Uh-huh. És el primer estímul del canvi, el convenciment sí. Realment de que volem canviar les coses. Si no... Clar, i saber que podem. Perquè m'hi ha molt de gent. Saber que podem no te ho dius tu. O sí? Bueno, n'hi ha coses que clarament se poden canviar, n'hi ha altres que no. Les que no se poden canviar, doncs no pots fer res. Però les que pots canviar, jo crec que s'ha d'intervindre. Dos maneres més de connectar en la font, d'estar en equilibri, d'estar millor. La número 8, toca i que te toquen. Bueno, des de la carícia, a l'abraçada o el massatge. I palpar. Se pot palpar, també. Sí? Sí, també és bo. Palpem-nos. Palpem-nos. I la número 9, dedica temps a estar a soles. Igual este cap de setmana te'n vas al teu lloc en el món, al teu lloc favorit, a la teva platja, a la teua pedra en la muntanya... i fica una miqueta d'ordre i reunista en tu mateixa. Dos savis consells. El nou lloc sempre és un plaer. Igualment. Gràcies, Lorenco. Adéu. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. MiniOne por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank, solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Mediterráneo, eventos y banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo, eventos y banquetes. Carretera Real de Madrid sin número, Albal. A veure, vos pareix que fem un exercici d'imaginació? Anem a veure si... bueno, si vas conduint no tanques els ulls, no? Però imagina... jo diré dos paraules i a veure què te ve a la ment, val? Antonio Ferrandis. Me jugo el cromo del coyote. Que, home, depèn de l'edat que tingues. Però que t'ha vingut a la ment un home amb barba poblada i canosa en una gorra en el cap de mariner, d'aspecte i de veu afable, moreno i grandot, dalt d'un barco. I t'ha vingut la imatge de tota una generació, un personatge immortal i al que Antonio Ferrandis li va donar vida, el gran Chanquete. Bueno, pues Antonio Ferrandis, volgut, estimat, artista de Paterna, tan volgut, tan valencià, i que va intervindre en quantitat de pel·lícules i tan estimat, per què no se li ha fet, potser, l'homenatge que mereix? Pues això t'hi arreglo. Això t'hi arreglo i, a més, tan lluny com després demà, dijous, el dia 3 de desembre, després demà, en el Teatre Principal de València. Serà a les 8:30. És una gala i és també un homenatge que va recordar la figura d'este actor valencià. Hi haurà moltes sorpreses, moltes coses, però més que jo, que vos ho conte, pues les persones que estan col·laborant. A més, esta gala homenaje, la recaptació anirà destinada a un projecte del que hem parlat en alguna ocasió, ple d'esperança, que es diu projecte Tornar a Caminar, un projecte que es diu Projecte Lazarus, ajudar als lesionats medulars a tantes persones que estan en cadira de rodes. Bueno, pues mireu qui és la presentadora d'este acte, la nostra amiga Carmen Alcaide. Peladilla! Hola, buenos días. ¿Cómo estás, chata? Muy qué bien, bien, me alegro. ¿Y tú, cómo estás? Muy bien, pues un beso que te planto. De cualquier tema y de este, más que ninguno, vamos, estoy feliz. Qué bueno. Bueno, ¿cómo te has implicado en este proyecto, en el proyecto Lázaro y en este homenaje a Antonio Fernández, Carmen? Pues mira, la verdad que desde el principio no lo dudé, porque lo que tú estabas diciendo, para nosotros ha sido una figura que ha acompañado toda nuestra infancia. Y es verdad que a él no le gustaba ser recordado solo por Chanquete, pero es que hizo muchas más cosas, Volver a Empezar, tantas películas, series de televisión. Y yo fue cuando le dijeron que dije, jolín, qué pasada, ¿no? O sea, me he pasado mi infancia viendo a este gran actor y ahora resulta que voy a ser yo la que voy a dar voz a una serie de personas y de cosas que van a pasar para hacerle homenaje. Me parecía un orgullo. No podía negarme. Nada, se puso en contacto conmigo Juanjo Valverde, que fue su asistente personal durante muchísimos años y que es el que ha movido todo, Juan Valverde, perdona. Y nada, y luego con Tony y con el proyecto Lázaro, todos unidos a pues para hacer una cosa que yo creo que, como tú decías, hace tiempo que se tenía que hacer. Y tanto, en el principal, pasado mañana. Sí. Se puede colaborar además con una fila cero, si no os viene bien. Y ahora conoceremos un poquito más de este proyecto Lázaro. Y manda un beso también para Tony Rivera, que sé que es el que está encargándose de dirigir este homenaje. Y ahora nos contarás hasta donde puedas las sorpresas que hay este jueves por la noche a partir de las 8:30. Saludamos también al presidente del proyecto Lázaro, que es José Molina. Hola, José, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues me alegra volver a hablar contigo de este proyecto, Volver a Caminar. Seguís ahí, recaudando dinero para ayudar en la investigación. Cada vez pues estamos sí. más cerca, ¿verdad?, de poder ayudar a todas estas personas en silla de ruedas, Pues sí, la verdad es que, bueno, no podemos parar porque la gente que está en silla de ruedas, la verdad es que lo que quiere desde hace muchísimos años, desde que han estado obligados a estar en una silla de ruedas, quiere levantarse. Y yo lo que quiero es que, bueno, pues se levanten cuanto antes, porque mi hijo también se levantará, que también está en una silla de ruedas. ¿Por qué no intentarlo, no, José? Es que no, ¿qué nos vamos a quedar con el reconcome de por qué no lo hicimos? Hay tantas personas, millones en el mundo, hay expectativas para curar la lesión medular y lo mejor que podemos hacer es eso, ¿no? Oye, pues apoyar este proyecto. Pues expectativas sí que las hay, porque hay muchísimas investigaciones en todo el mundo y nosotros, pues literalmente, lo puedo decir así como es, el director de nuestro proyecto ha recorrido todo el mundo, ha investigado todo el mundo, ya sabe qué es lo que hay en todo el mundo y ya tenemos, yo puedo casi decir que el 98% de saber cuál es el tipo de células y qué terapia es la que vamos a combinar con la electroestimulación para formar una terapia combinatoria y poder aplicar a las personas, poder aplicar esta terapia en las personas que están lesionadas medulares. Pues ojalá que en el caso de tu hijo, el que te toca más de cerca, pronto lo veas y sea una realidad y para tantas personas, gracias a este proyecto de homenaje a Antonio Fernández, que me parece precioso, en el que está Carmen Alcaide como presentadora, como ya hemos oído. Bueno, Carmen, cuéntanos hasta donde puedas, en fin, qué sorpresas, qué actores, humoristas, qué cantantes, quiénes van a participar en esta gala, Carmen. Pues mira, mañana tenemos el ensayo general y aún no he estado con todos. Y no lo hemos puesto, como si dijéramos, tengo muchas ganas, ¿no?, del ensayo. Pero para que os hagáis una idea, es un repaso de... Aparte está muy bien hilvanado, ¿no? Habrá proyección, como no. O sea, habrá cine, habrá televisión, habrá teatro. Y entonces se proyectarán escenas míticas, como de Volver a Empezar. El Vivo de Vicenteta, acordaros. ¡Hombre! Por favor. La del alcalde de Fabra. Sí. Buenísimo para aquí, para los valencianos. Luego la música que le acompañó, pues la música de Volver a Empezar, un final muy apoteósico, va a estar María Fernanda Docón, que la verdad, y luego María Luisa Zarzo, más actores, Moncho Borrajo de alguna manera también va a estar, no sé si al final puede venir o manda una especie de un vídeo con algo que hace, también en homenaje a él, unos vídeos proyectados donde toda la gente que le ha querido, que ha estado con él, pues le dedica unas palabras. Y luego una banda que está en la banda del Orfeón de la Universidad Católica que va a tocar piezas muy importantes de la vida de Antonio. Y bueno, se trata de ponernos nostálgicos un poquito también, porque no llorar, echar una lagrimita, pero también de reírnos, porque Antonio era, pues eso, muy... utilizaba como buen valenciano el humor constantemente, y entonces también se van a hacer cosas simpáticas en las que nos vamos a poder reír como a él le gustaría que nos riéramos en su despedida, ¿no? En despedida ha habido muchas, supongo que de él, pero esto es más que despedida, es un reencontrarnos. Reencontrarnos con Antonio Ferrandis. Me parece una propuesta realmente pues muy especial en esta gala, que es un homenaje, que es un recuerdo, pero también, como dice Carmen Alcaide, un reencuentro. Creo que has tenido ocasión de hablar con Juan Valverde durante tanto tiempo. Fue, bueno, pues no solamente el chofer, sino, bueno, la persona que se ocupó más de cerca de Antonio Ferrandis. Incluso él decía, bueno, que yo he sido el hijo que nunca tuvo, ¿no? Bueno, sí, pues sí, hay cierto. Una relación muy especial entre ambos, ¿no, Hugo? La verdad que sí, ¿eh? Y es que además yo comparto barrio con él, trabaja por mi barrio, y nos vemos muchas veces por las mañanas cuando voy a desayunar después de dejar a los niños en la parada, y me cuenta, ¿no? Me cuenta que para él era un padre, un todo, que está muy unido, y la verdad que le ha costado mucho mover esto, aunque luego se le han abierto todas las puertas, pero tú sabes, cuando empiezas algo así, estás un poco solo. Luego a todo el mundo le encanta y quedará precioso, pero tanto supongo que para Proyecto Lazarus como para Juan, como para Tony, ponerlo en marcha pues es realmente complicado, y saben, parece que nadie tiene tiempo nunca para nada, todos vamos locos de aquí para allá, pero él es que está muy, muy agradecido. Además, es una promesa que le hizo, esto ya sabes que entonces tienes que cumplirla, ¿no? Es una promesa que le hizo, que le haría un homenaje, y él lo ha ideado como lo hablaron o como a él le hubiera gustado a Antonio. O sea, que es muy especial por esto, porque es un poco un homenaje que el que realmente quería Antonio, ¿no? Y de hecho también sale en una entrevista suya, que había un programa en Canal Plus que se hacían entrevistas a título póstumo, no sé si lo recordáis, una entrevista y luego se ponían a título póstumo cuando ya había fallecido el personaje. Esto era un programa que la verdad que era muy curioso y era así, o sea, todos los que iban lo sabían. Y esa entrevista se va a proyectar, algo muy bonito que dijo, aunque ya se emitió en su día, y todo, pues al final un grande pues también sabe cómo quiere que recuerde, incluso después de su muerte, ¿no? Y en este caso vamos a hacer honor a lo que él quería. Un grande, desde luego, y tan querido, ¿eh? Antonio Ferrandis, sí. Su voz va a resonar en las paredes del Teatro Principal, sus recuerdos, un gran homenaje con muchos artistas queridos. Va a haber momento, desde luego, para el reencuentro con él y para la emoción. Bueno, pues lo presenta Carmen Alcaide, que estamos muy agradecidos que participe, y José Molina, pues mandar un abrazo a toda la gente que trabaja en ese proyecto Lazarus. Cualquier ayudita es importante para el proyecto. Podéis entrar también en la página web de Proyecto Lazarus. Allí hay también la cuenta para la fila cero. Pero sobre todo, yo creo, José, que no se pierdan esta oportunidad, porque un homenaje a Antonio Ferrandis en el Principal es un gran evento, ¿eh? Por supuestísimo que sí. Además es que, bueno, yo oyendo a Carmen Alcaide cómo ha explicado todo el evento, no entiendo... como alguien que la ha oído no venga ahora enseguida a las 5 cuando abra la taquilla a comprar la entrada. La verdad es que va a ser un evento muy bonito, y además de disfrutar hay una doble vertiente, y es que además se colabora con una causa solidaria como ese Proyecto Lázaro, o sea que tiene es doble la felicidad. Exacto, pues... además es muy importante, ¿no? El proyecto de Lazarus, porque es algo que a quien no le toca, le puede tocar, ¿no? Y además que hay que ser solidario con el que le ha tocado, pero como somos a veces un poco egoístas en la vida, por lo que yo digo antes, ¿no? Porque vamos que no tenemos ni para nosotros, pero pensar que algún día nos puede tocar de cerca y ayudar a que haya más investigación, que eso, pues igual que hoy es el Día Mundial del SIDA, está a punto de descubrirse la vacuna, pues ojalá no podamos descubrir cómo las lesiones medulares se pueden totalmente reparar. Y lo tengo que dejar aquí, que me llegan las 2 de la tarde. Venga, mil pues gracias, eso. Carmen Alcaide. Un abrazo muy fuerte, José. Gracias. Que vaya muy bien. Ahí tenéis la cita, el jueves a las 8:30 en el Principal. Son las 2.